أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة النور سلرم آيات أو بنزم آياتنا ده جاء ربط ما قبل سرداده چپا ما خبر کی کسی سفیاد دا احکام و سلسله را شروع سوا اول دا وارد دا صورت پا سر کیه دا زنا بدوالی بیان کی چی زنا دا اس خبیس عادت دی که یو پلا چوب پا مختص دا دماغی منقلق شی واوری چنگ واوری برای ترشو و بدو تزوری علا پاکول برای چی نکا کی زوی موری دا زنیه سرکی که زنیو شو زنیکای خوشی طبیعت خبیسی کنی انسان چی غیرتمنی طبیعت پاکی نو چطل خواره خوش دی زناکار شد خوله که چطل خواره خوشلو پس خورده پریش یاده بکشی کنی نو دا چوک چک نو دا غش شناعت شه بیان که ورس تا برا پر احکام و پسر روان شو کنو احکام یا داغ دی یو حکم داغ بیان سوی و برال که مجارت خلق و یا شدی بی زنای کرده واغ شرایط برابر واغ صد دوری وال که دلک استیس بیادی نو داغه سبل حکم او چې بارای ول پر د زانیه د زانیه شدی نکاح چې سړی ته معلومه یغه پر مؤمن حرام ده اگر چې کې وکړ نکاح منعقده کیږي خو حرام کاری وکړي کدا یې سپد پویږ نن دریم نمبر حکم به یعنی چې د زنا په باره کې دریم نمبر حکم بیا څه معنا الله پاک وای برای په داخله کې مسره یادوي بیا ځای په داخله کې زنا نسبت یو بل ته مکوي کوم وکی سزا لري یا بیا په اثبات بارانه بیا رسي یا به سزا ته ځان چنګ یا نو نن څوم نمبر حکم سو د زنا متعلق دریم نمبر و دې حکم ته چی شوې دې ته حد قذف وای قذف اصلا دا وشتلو ته وای چې د بارې چاته ونه سي د سیفه وول نو که سره یو چاته نسبت وکي چې هغه ته زنا کړی ده وای چې د زنا یو ډبره و تا ورته ونه ولې پر د زیګر په وښتي نو د دغه د وجې څخه الله پاک حدود قائم کړ بارې ول چې بیا په اثبات و نه رسول بیا به د اوغه سړي پر ځای چې ته د زنا نسبت کړی دي ته بدل ته ناس قاضي بو یا د قاضي جلاد به چلا خدته نیولې اکی درې به دی وې دا مو ته خبر نه ده چې ته د چاته د زنا نسبت کړي په زنا یو ولې الله فقذب تعبير كي نتيس أول ترجمية متوجسي باب ورسة دجي آيات كريمة متعلقة كم سليل زيادة فبيانهم ألا دس قانون كشاشا ويوالذين أو هغ خلق يرمون شدي ولي ويشتل كي يقول رمي يذكر كي ويشتل يرمون شدي ولي المحصنات پاك لمني شدي محصنه شده فاکلمونی شده تولکیج عفیفیه تولکیج زباره بیخ بیا پرازم برا تبسیل درکو شده ولی محصنه اکی پاک شده ثم بیا لم یعتو دیرا تقوانکی بی اربعات شهده پسلور شهده وست داغ بی اربعات شهده سموز داز دکر شده ولی محصنه اکی پچیش یعنی پزنای ولی نو ولی خوالت دا سلور شهدان و شرط خاص پزنای کده په اسلام کې هیڅ یو حکم څلور شاهدان خاص نارینه نه غواړي چپل حکم د جنا څخه په قصاص کې دوه شاهدان کفایت کوي چې نارینه کېدای شي په مضمون پوس واس او په زنا کې دوه شاهدان کفایت نه کوي څلور سره به چی شي نارام وي هغه کې به په څلور سره نارانه کې چې دی هغه به دغه رقم چې د مثال په تور مال شزه نه پکښ کیږي کی او در څلور کم نه سي خامخا به دغه شاهدان برابرونه بیا د زنا حد چش کیر جاری کیر نو چې هلته شاهدانو ته موږ وګورو چې اربعه شهدا ذکر کړل معلومه سو چې دغه وشتل په چا دی په زنا چې وو دغه سی وشتل د ډبري وشتل نه جمراد نو والذین اغا خلق یرمون چو دوی ولی المحصنات فا کی عطف شزی ولی پا چاسر پا زنا سم بیانو لم یعطو دی را تقو نکی داغ خلق بی اربعات شهداء پسلور شاهدان نو اسلام خبارا ورتوائی برا ایشنو چتا ودت دا زنا نسبت وکی چتا زنا کاره وسنو پر ثابت که داخو موت خبره نده دا به پار مجلس کې یو ابل توای چې یار ته زناکاره یا به ښځه و ښځې توای چې ته زناکاره اوس بیا ثابته یې او اثبات یې تر چا کم نه کېږي تر څلورو شاهدانو هغه به هم نارینه یې رایه کړه اوس هغه هم دغه رقم له اولاکه کېږي چې څلور شاهدان نه چې څلور سوه شاهدان راولي قاضي صاحب په دغه سترګو مې سره ولیدل وم قاضي یې کښلې ورسره پراته وه قاضي وایي دا رقم یې زه نه سي کوم بله ورځ په تېر درس کې تېره سوې ده چې یا ته بیا دغسې یادی لکه رسۍ په څا کې لکه سلایی پر انجنونی که دغه رقم لیدل کیږي په تور قدیر کې هلته وایي یو ځای برای دا چې سم دم دغه رقم لکه سپي چې په بیابانو پر دښت یې سره کوي یا حیوانات پر برغورځي دا رقم نه لیدل کیږي نو اسلام سزا سخته ایښې ده چې هلته هغه رجم و سنگسار پر بنا کیږي یا هغه دورې پر بنا کیږي په محضر عام کې مګر ته چې به دغه سزا ته ځان رسوې د زړه خوږ ولي چې در واچي دا نسی ثابته ولی نو برای ول وهم دی نه ول چه شي در کوم بیا روم دی معنی نو اسلام د خپل اتباع دغسې بیرولي سزا چې سخته ده خو سړی وبیریږي مګر دا چې در هغه ځای ته سزا ثابته یې پر دغه زناکاره باندې هغه چې دی ډېر مشکلات برا بیا لري دغه یې اول مشکل دي څلور شهیدان غواړي نو څلور شهیدان چې سړی نه درلود فرض کړئ خدا نخواسته ما یو چا ته دا نسبت وکړي ما به هغه سړی نیسي چې ورسره څلور شهیدان راوله عرض برا باندې کوي محکمې ته به مې بیایي نو چې رایه نه وسته نو اوس څه وکړي برز ما شهیدانو څلور دانې چیرې و ما خدای لیدلی و نو زما هم په چشم جد مې ورته وویل قاضي صاحب ته ستا چشم جد چې لکه قرآن څلور شهیدان شرط کړي دي رایه وله هغه نه وه نو به څه کیږي حکم داد فجلدو په چلاخو ووهئ په درو ووهئ کوړي چې ورته وایو دغه هم دغه خلک دغه هم ضمیر و دغه خلکو ته راجع سو چې دا بلکې د زنا نسبت وکړي دوی ووهئ څوک سمانینه جلدتن سمانینه جلدتن اچا دورې ووهئ اچا چلاخې به دی وهل کیږي حد قذب چې دی اچا دورې دي یو د زنا حد چې زنا پر ثابته شي د هغه غسل دورې دي او شراب خوره چې دی د هغه د پاره هم اچا دورې ټاکل سوی دي دا رقم نو دی به اچا دورې ووهئ دی یو بل ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ولا تقبلوا تسمى قبلوي هذا ولا تقبلوا امر ذا حكام تسو ذا قزات وقازيان تسو شد غسري شفرد ذا حد قذف جالس حد قذف تسو في جندي ز قاذف يم يو شات مي بد نسبت كري اغسري مقذوب سو معناته د زنا نسبت وكرسو نو وس مثلا خدا نه خصما تات د نسبت وکي نو خو ما په اثبات نه ورسول نو خو پر ما باندې د اچا دورې باروال کیږي ته ولي خلکو ته شکنځل کده خو شکنځل کې بده دي وکړي نو یو خو مې د اچا دورې وي یو حد دغه دی د حد بل جزء دغه دی چې شایدي به موږ نه قبلیږي بیا تر مرکز ما شایدي په معاملات کې نه قبلیږي چې اتلس واری منورې سودای و د خلکو لیدلې سبا چې سره د اواز و د خلکو قاضي وایي شهیدان راولي دی براسي بروی مولوي صاحب مې شاهد دي مولوي صاحب چې اماز ورولي قاضي وایي دا خو بله میاشت پر د حج قذف جاري سو دی بیا تر مرګه د شهیدي نصیب کیږي دا بل پیټ الله تعالی پر دک شه شاو چې تا خلکو ته بد نسبتونه کوله اوس به ګرد مؤمنان شهیدي ادا کوله چې نه شهیدا کوله دا د ته هغه سزا ورکړه چې بل دې په بد رنګ لړی دغه په بد رنګ الله داسې ولړلې چې اوس به انګوشته ما په محکمه کې به ستا نوم ګرسره لیکل سوی هلته به جس جوړېږي چې دا که هر چا خلکو ته شاهدي ته راوسي چې اتلس واره تهجدونه کوي شاهدي نه قبلېږي دا یې بل جز څه د حد نو ده دا قاذف د دا ویشتون کې چې دی بل څه بدې خبرې کړي د دې حد څو پایې پیدا کړې دي یوې هغه اته اکا چلایخې دي او بل یې دغه رد شاهدي دي نو دغه سوایو ولا تقبلوا او تسمى قبلوا لهم دي لر شهاده شاهدي یعنی په معاملاتو کې ابدا د ګرد مرده فار بس یو اولئک هم الفاسقون دا خد دنیا حد سو د دنیا سزا سو بل و اولئک دا کسا هم دي الفاسقون فاسقان بل دا دی علاو اذا سړی فاسق جبلیه که هم بگارو چه جبلیه ده صالح شده خو کارتی و بر کار اغا دی مسلمانی پر زنا ویشتی پر ثابته هم نکره نو چه ثابته هم نکره ده تشه سره بوده نو خو مرم داره که در واقع سی ویلم که دایس به خبر پوست واس نو ده اخیرت جزا سو چه دی پاسق دی پا اخیرت که بدی ده پاسقی نو پا نیست که رازی که تا بادانو در کامت پاسق دی الله عز و جل ده توبیه لارو تخلاصی الا الذین تابو الا خو بیانه جی فاسقان الذين اغ خلق قذف کړي وي وبلته تابو چې دی توبه وکړي من بعد ورست ذلك تر دغه حج قذف حج قذف خو دی خدای نه کذب معنا پر ما تطبیق سو نو خبره می شي جمله کبیږي اچا درې به انوال سوایم فاسق لا امیم الله وي د فاسق تو بدای راوځي په کم شرط بره ما بیر تعالی ته رجوع کړ توبه می وکړي توبه نو سمانه توبه بیا دوه شاخه یو داری اول خوشلی زب علا ترجو کمش یا علا پر داغ کار زب شمانم چون اقلا کرا چه وصف دا مسلمان تیم بد نسبت موکی و پی اثبات موانا رسا سزا خراک و سپر دی دنیا بندی دا بیا دا پارا علا پاک از ما توبات بس پر داغم شمانم دا بل وقت دا پارا چدی هم بیا دا کار زب نکوم دا دا دو دا خدای ترمنز توبست بل جزء د توبه د دی واغه سړی ته بورځي چې ادم مخ کې شکن ضرورت کړو هغه ته وایي چې ماته بحث وکړه بس ما څه غلط کی وسه هغه مور فرض ماته طرفه معاف دا یې توبه بل بس کی فسه و اصلح علاوه دې نو بیا اصلاح وکړه چې ورسته نو بار نه یک عملون امس شروع کی نو دغه فسق چې دې ځان را بس په څو شرط راوتی په دوه الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه وکړي دوه شاخه چې د توبې اسول هغه توبه ما بره په یوه حساب کړه دا دوه شاخه چې یو بده بنده څه معافي اخلي بل به الله ته د تشکی رجوع کوي پر چیر به پښیمانه کیږي په اند کې به قصد کې چنه کو او اصلح او د اصلاح د خپل عمل وکینو کدا کار وکي نو فان الله غفور رحیم فإن الله بشك الله عز وجل غفور بخشون كدي دد دغه گنا گنا بي ورو بخشي اغه دي بره د فسق ووتي رحيم الله تعالى مهربان دي په ورکړه د ثواب نور په ثوابونو ور را ورکړي چې دا کار وکي وس په دغه الا الذين تابوا من بعد ذلك كي ملاقات العلم خبره ده په دغه ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د ائمه سلاسو چې امام شافعي او امام مالک او احمد ابن حنبل رحمه الله عليهم دي دغه تر منځ تلتي اختلاف دي چې دغه استثناء د چی څه په تیر آیات کې چې دا اوس موږ وایو درې حکم ذکر سیو دي یو حکم یې جلد ده چې دوری به پر دره زی پر دغه قاضی بر حکم چې دی دادی چې د شیجن قبلیږي دریم حکم یې دغه چې دی پاسقان دي نو الا لذین استثناء د درو سره څخه ده کای وایز د یو څخه ده کړي د دوه څخه ده نو پر دغه ځای اتفاق دي چې الا لذین مگر نه هغه کسه دا استثناء د اوغه جلدی څخه نه ده چې معنا ده ته اتیا دوری ورکې مگر نه کې توبه وکړه بار د درو څخه خلاص یا ته دروسه د نه خلاصي چې اصل زره توبه وکړي خدای معاف کړي دوری د دې دنیا حکم دی دا به فرده تطبیقیږي کده حج قذف د مثال په تور د چاته قذف وکړي نسبت زنا یې وکړي په نسبت نه ورسول د دې بیا زره وروه چې ما توبه د ما توبه د قاضي ورته ولاړ ولاکس پر تاب اوس د اتیا دوری تطبیقیږي نو چې هغه ګر سره نو سپک شي داخل هغه اخر نه یې جز دا هغه اول نه یې جز چې جلد ده اخیره ته چراسی چې فسق دی په توبه دی د فسق وځي کنه وځي دا به بل اتفاق داخل دی چې د فسق خامه خفا توبه وځي پس دا د ما بنس خبره سره چې شایدی قبلیږي کنه قبلیږي چې توبه وکړي پر دغه ځای باندې ائمه سلاسه وای دا نور امامان هغه وای وای چې توبه وکړي برای شایدی برته قبلیږي په معاملاتو امام ابو حنیفه رحمه الله و عباره لکه د جلدوس چې نخلاصيږي شاهدای شهیدی ام نه قبلیږي تر قیامت نه قبلیږي موږ رو په معاملات کې ادب چې خلکو په راکړه ورکړي یو دیانات کې دیانات دا منه ما د مثال په تور د اختر میاشت بولید قاضی شهیدی قبلی کې نه قبلی کداغه قاضی په توبه کې شل یو پاره دین په مسله کې قبلیږي یا شهیدی دا کې دغه په مرتاری کې داسې په تازه کې قبلیږي یا د روزې میاشت بولید شهیدی دا کې دا دینداری معاملات دراکړه ورکړي چې خلکو دا وی هغه شهیدی امام صاحب تر مرګ نه قبلیږي نو دغه د الا الذين استثناء امام صاحب کوم ځای ته متوجه کړ خاص په فاسقون ته چې دی فاسق دی مګر نه کې توبه او د پس قزان استلای شي دوغه دوه سزا او سزا نسی استلای انور امامانو لکه د پس قز څخه چوزي د عدم قبول د شهادت ان وځي بلکې شهیدی بره قبلیږي دا ځای ته بس تس پام دی امام ابو حنیفه پر بس لکه شهیدی تر مرګ نه قبلیږي ضرور وای چې توبه وکړي بره قبلیږي او اوغه د جلدو څخه د درو څخه چاغه په مال اتل زره توبه قشلې قبولې د حادثه څخه نه خلاصيږي حد به بیا تطبیقیږي فدا خبره کې دای ستسکوې د لیاسنو نو زه به ترجمه بیر تر وایم بره پرغه مسلو راځم والذین اغ انسانان هغه خلق يرمون چې دوی ولي په زنا سره څوک ولي المحصنات فاکع فی بشزول ثم بیا لم یاتو دیره تګونه کی به اربعه شهدا په سلور شهیدانو شهیدان نه کړ پیش نو فجلت دس پدرو وهی هم دی ثمانین جلدتن اویا اکادوری دا خیو جس دا حد ولا تقبلو او دا غرکم مقبلوی پا معاملاتو کی لهم دا پار دا دی شهادتن شهیه ابدا دا گرد مرد پار شهیه بیا گر ابدا ورس رزگر کی ترمار کپور و اولای که او دا کسان هم دی الفاسقون فاسقان إلا الذين مگر نغه کسان به پسقان نگی ګور خوس میسنا خاص و دغه زیت متوجه کړ دا وای ګر سره د عربیت قانون دی ملاقاتی کدرې شیان ذکر سو استثناء ځنی وسو دغه استثناء به یا د دروس روسی یا به د اخرت څخه بس د سنس کدل چې د اخرت دوه څخه دی د اوله څخه کینی یا به د دروس روسی یا به د اخرت څخه دا وس دلته د اخر د اوله څخه چتی دا خو بل اتفاق مال یو امام لا نه وای چې د دروس روسی نسوره بارنه جبل زای تراله چې د اخرت دوه څخه د کنه د امام صاحب خو عربي قانون دی چې د اخرت دوه ته نکړ برای وایز د اخرت څخه کیږي نو د پسقینه څخه دا چې شته د استثناء ده نو دی نګ پ چې بیا پسقان الا خو بیا نګ پسقان الذين اغه خلق تابو چې توبه او باسي توبه څنګه وباسي ام الله عز وجل ته پشیمانیش کاری چې کال غلطی میکړی ام هغه سړی ته واسي شي بس ما ته زیر کړی عفراته وکنو دای د توبې جز و اصلحو نو دای توبه وباسي من بعد ذلک ورسه ته دغه پر د حد جاریس و اصلحو او ځان اصلاح کی معنا بل بل دا غلطی او بد عملونه بیان کی فان الله نبارک بشک علی پاک دی غفور بخشونکی دی د ګونه رحیم مهربانی کوونکی دی په ورک سره د ثواب مسلی چې په دې ځای کې وسره ځاغه د دې چې ورته ورشي د دغه آیات متعلق چې دا دریم حکم چې په دې ځای کې دا حکومت کې په دغه چاروي کې دا قوانینو ته چې قوانین دې ته دفعات دی وای وس پلانې د په ناپیزه د لګول سوی د تسب د عوام څورې دی چې حکومت یو قانون یې لای وای پلانې د پای ولګول دا دفعي د قوانین دې دغه رقم نو د دغه دریم قانون مطابق چې دلته اول د احسان خبره راځي والذين يرمون المحصنات محصنات فاكشي ولا قارته باحسان يا بلازدكي احسان بل زيم فكار واغه اغه والكسري زنا وكره كجراو اغه تسل دوري وكول كير اپتير درس كي ويلي كجران نو پاکلمنی سړی واده والا او محسن او هغه سړی هغه څنګه ساری کښه زه محسن او کنر محسن او هغه څنګه ساری دی په جنا کې دلته چې بیا ته بل تشکنځل وکي او غچ تشکنځل ورته کړی چې هغه محسن شته او یا محسن سړی بیا ته په څلور شهیدانو چې ثابت نه کړ ته اچا دورې راځي دلته د محسن محسن تورې ذکر کیږي د دې معنی سره جلا دي د جنا د پاره چې کوم د احسان شرایط کې ملاقاتي هغه شپږ دی اول شرط یې دا دی چ سړی به عاقل وي کله ونی زنا وکړه غنه څنګه ساری چاته لسوارې ودونه کړي خو لیونه دي زمړې کله یې په مضمون پوس نو یې وی عقل شرط بل شرط بلوغ دي کوښنه کې زنا وکړه د نه څنګه ساری خو کوښنه دي خو مکلف نه دي دریم شرط حریت ازادي چې آزاد سړی چې زنا وکړي بل چی شکیش بیا د برابر بیا د سنگساری کومرې جنا وکړه دغه د پاره سنگسار نه دی بیا بل سزا ده سنگسار مرې منځ ته سره نور کول کیږي څلرم شرط اسلام دی چې مسلمان جنا وکړي دغه یې بر سزا ده کافر بندګین پنځم شرط نکاح صحیح حد ده دغه شرط سره صحیح نکاح ده چې هغه شزم دغه صفات ولري عقل بلوغ حریت اسلام د بنی کاسه مده په پرتړلې شپږم شرط یاده دی چې دغه شی سره پریوتلې دی مثال په وروتی سره کړی نو دغه شپږ شرط به په دغه نر کې چې دا دی چې وس دی د مثال په توګه څنګه ساته ماده کې دغه بغرد په دې کې موجود په دا وخت کې چې دی زنا کوي د بلی شی سره په دغه شروطو چې دی متصف دی د ایش د نکاح لري چې مال د بنی کا کړی د خپل بکړی هغه شزه بم په دغه شروطو متصف وي کده د مینځ سره نکاح کړو په هغه نکاح دی څنګه ساته نه دی چې تو هغه دی کوزه درې دی کوم د اول هغه مینځ نه دی په نکاح کړی هغه پر مینځ ولا کز ما صبر کړی دا د ایچ نکاح سره کوي په هغه شزه کې دغه شپش دغه پنځه سره شرط چې دا به یې برابر د بیا وتی سره کړی برابر نو شپش پراسي زما په خبره ته څه وسپوېږي دغه ځاني چې مال دی عاقل دی بالغ دی آزاد دی مسلمان دی نکاح صحیحه کړی د دخول هم کړی دی نکاح سید چا سره کړی دی د دغه شی سره چې پیږي کوم دغه مواصفات موجود وي د نکاح ور سره کړی بارک بل ځای پر جنا چې و شریعت تر توای چې په اثبات په څلورو شهیدانو ورسیږي یا په خپل اقرار کې اوس بلی په ډبرو سنگساریش یته کوم شرایط وای د احسان د درجه و احسان در رجم دغه شپش شرطه غواړي په دغه وخت کې برای رجم جاری کیږي. د سینه دي چې ارسلی چنکی بلای وای راځي طالبانو چې رجم پر جاری وکړي. بابا خدا شرایط ګرځ به تطبیق سي. ګوره یو په دې کې د احسان شرایط څه داش پردانی هغه څلور شهیدان بیا بل مسله ده چې هغه به هم په څلور شهیدانو ثابت کیږي. ته به دې څنګه سره آماده کوي بیا به پټ ګورو ولي نو کده د ګورو حکم سخت دی انسان زړه دار وکم ورجې چې په ګورو ته دی ولي او الله پاک رحم بم نه پر کوي نو خو اثبات په دوغه سخت طریقو کې نو چې دوغه سخت طریقې موجود سمانه ته وشار یې بالغ یې مسلمان یې آزاد یې سینه ک الله درکړی ده هغه هم دغه ساعتی په شته سره درکړی ده او تا ورسره بستریم کړی ده ته پر هغه سربیره په جنات څنګه لوکیږي څنګه په بندیږي نو خو معلوم ده لیونی سپی لیونی سپی به مرګ چاره لري نو خود اسلام دا سزا ورته کشه یو دوم قسم احسان چې بیا دی ملاقاته هغه احسان د قذف دی احسان د قذف چې دی هغه پنځه شرطه غواړي څلور هغه شرطونه غواړي چې په احسان کې درجه مې غوښتل چې هغه عقل او بلوغ او حريت او اسلام دوه شرطه نور غواړي هغه دوه شرطه بیا چی شي کې هغه یاد دی چې د مثال په تور دی چې دی د عقل بلوغ او حريت اسلام د اخي ازارس ولا پنځم شرط یې دغه دی چې هغه عفت د جنات څخه دی عفت د جنات څخه تاج کوم چاته قذف کړی دی هغه سړي کې به کوم شرطونه موجود دي دا پنځه شرطه په هغه خوشپاش غوښته دلته پنځه غوښته پنځه مې څه چې څلور هغه دي چې عقلته موجود و عاقل سړی به تاج چاته ویل چې تاسو نه کړی دا یو بل بده بالغ وکښنی بني بل بده حوري معنی آزاد وي مرایي بني بل بده مسلمان وي کافر بني پنځم شرط یې دا دی چې په دغه خبره چې ما ورته تاسو نه کړې تر دې د مخ کې دی په جنا متهم سوې نو بل وخت کبل وخت پرده د جنا ته احمد لکه دلی و اگر چې حد مو جاری سي حکومت هم سو وي په جنا باندې وس کما د ټول چیز نه کار وس پر ما حد قذف نه جاری کیږي که پر ثابت کړ کنه سزا بل شي د قاضي به مې وسو چلای خو حد بل شي دي حد پر ما نس جاری کوي چې قاضي وي ته د تو ور چیز نه کار وس نه ثابت ولې وس د اچا دری و امر مستقبل مولا خو هغه دی په خو په روش کال په جنا نو سمت هم ابل کال په جنا نو سمت هم ابل کال په الک نو سګر بره دې د قذف اخلاص ما ته چې قذف را کول کیږي د پر سر باندې چې ما وایي په هغه صورت کې چې په دې کې څلور هغه شرطونه چې عقل او بلوغ او حريت او اسلام بل عفيف والي عفيف فاک لمنتوب نو خود محسنات ترجمه ما څنګه ورته چې محسنات معنا فاک لمونی شیزي دغه چې عفيف فاتي پدا خو پوس ولست نو احسان و سره جلا که یو احسان د زنا د پار درجم د پار دی احسان درجم شپش شرطونه و غشتل احسان چې د قاضی په حد په ور کول سی هغه په مقصود کې چې باید موجود دا شرطونه هغه پنځه شرط اسولنو نو اوس چې دې مسلو ته زرازم نو یو مسله پکشي کې دغه ده چې ولذین يرمون المحسنات دغه مسلیه ته چې وګوره خو ولذین هغه خلک نو ولذین خود مذکر د پاره کاری جمله کاری نخو معنا کنر را ولاړ محسنات خو جدید محسنیه جمع ده محسنه خو پاک لمونی شدی ته ویل کیږي نو کنر ور شدی ته د زنا نسبت وکي دغه سزا ور کول کیږي چې نسبت یې و نه رسید د زنا نو اچا دره ویل کیږي نو کنر و نر ته ویل هغه حکم کم دی ویری یا شدی ور شدی ته ویل یا شدی و چات ویل و نر ته ویل دغه نسبت د یو سړي د زنا او ابل ته د څلور قسمه کېدلی څنګه څلور قسمه کېدلی نر را ولاړ سو بل نر ته ویل چې ته زنا کار دا یو صورت برای په شهیدانو نه کړ ثابت یا نر را ولاړ سو شدی کی ویل برای ته چی شي ځان یې شر زې زنا دي کړ په شهیدای نه کړ ثابت دا د واسو کنس دوه نور دا په یاد دي شزر ولاړ سو شدی کی ویل چې ته زنا کار یې پلان یې نو خدا هم جلا صورت شو کنس در څلرم صورت یاد اسو چې شزه و نر تو وای شزه و نر تو وای ته چی زنا کار د آیات کې فقط هغه یو شخص را وخت د څلور کې یو ذکر کی چې نران و چاته د زنا نسبت کو پاک لمونو شو زته ما نور درو کې قوم حکم دا غلی چې اچا درې جاری کی دلته ذکر نه جنو دا غ وجه ده برای دغه آیات کریمه چې دی دا د عام عادت مطابق چې عام اکثر وخت نسبت زنا کیږي د نر خو د زمری دی دغه چمونه کی نو شت دی شت ته شکنځل هغه د عام عادت مطابق چې په عادت کې کیږي هغه ذکر کی چې نور احکام نو خپل بارز نه مرمیږي یا چې د آیات کریمه چې په کومه واقعي کې نازل شوی دی هغه واقع د رقم و چې نور وشي ته نسبت کړی و بارد آیات رالی کني حکم خاص دغه صورت نه دی حکم څلور سور سور تو ته شامل دی دا مسله کې دایسته په یاد لري ملاقاتي چې خبر خو په ولزین کې د مذکر د فاره او محسنات مونسته پدې چې مذکر مونسته چې شی وکي قذف وکي دا حکم بیان سن نور درې صورت چې مذکر مذکر ته وکي یا شذ مذکر ته وکي یا شذ وشي ته هغه درې صورت ما لغم پکې داخل دی کته و ندل که دا ولی ذکر کی دا یا دا واقعی مطابق دا آیات چراتی پا اغا واقعی که پیش دا غصه و چه نروش زیده کریو او یا عادتن خلق چه اکثر دا غصه چه نراندش کن زروش زیده کری نو الله دا سزا ورتک شیر شول نو دا خیوه مسئله پا جزه که تاز دا کرد چه دا غا حکم عام سو طول و سورو تا دا قذف دو اما مسئله پا دی که داده چه داغ حکم چه دا اکیاد بری ورکول کیجه دا پاقت پا اغا توهمت که پا اغا تور که چه اغا پا زنا سر تور ولگه ورسی پا بلکی نه مثلا ما یو چه تویله ای یهودی ای نصرانی ای مشرک ای اندو ای پلانه ای داشیان خدا هم قذف دیش گنزه دل تا اکیاد بری ما تا نرکول کیجه دا خاص د زنا مسله ډیره خطرناکه ده کما او چې ای زنا کار دلته کما په اثبات ونه رسوله بار پر ما د اتیا درې جاری کیش کوم نور شکنځل ورته وکړه په نور شکنځل کې حد نشته هغه بیا تعذیر دی تعذیر د حد درجه ته نه رسیږي په خبره پوهیږي د مثال په توګه خدای نه کړه ما ته دغه نسبت وکړي یا د هندو یا د مشرک یا د بل دغه یو سپک لا پزمن درته وکاروي او تا دعوه دایره کړل دعوه چې دې دایره کړه قاضي چې پر ته چې پر ما دغه ثابته کې په دوه شاهدان دلته څلور برابر بیان نه غواړي څلور شاهدان خاص د زنا په مسله کې غواړي دلته چې په دوه باندې ثابته کې نو قاضي ما ته حد نه راکې تعذير راکې تعذير چې بیا دې د ارچا د شان سره مناسب قاضي سنجي تعذير شریعت نه دی ټاکل کزی له به دوه سره نو تعذير برابر ما ته دا رقم راکې قاضي برابر ته شرا ولي چې زه خپل دې په محضر عام کې ودرم برابر می تقریبا د مثال په تور تر نه جش چلاخ پر لدی ما و الیس بارا دغه خاص د دریمي وی شلمي وی مطلب تر څلويش کې نسی رسوالي حد کې نسی رسوالي ولې د مری حد څلويش دوری دي څلويش کې د نسی رسوالي حتی تعذير دار کم ام کو ولکې کدا سړی ډیر شریف سره تر خپلې بل تشکنځل وتلی و دام تعذير دي بارا چې د مختجان سره ناستي د مثال په توریا د خپل سیالان او خانان سره ناستي قاضي اسکر ورته راوړي برابر قاضي غوښته نو خدای خبر چې څه بدر سره وي بس دغه تعذير بس بلد نه وځي دغونه کدر خلوګی ته وګی چې هغه د مجرم د قص ویلی وای د د فار دغه خبره نو مرګ دی نو تعذیر چې اندازې کیږي د چا په دماغ اندازې کیږي د قاضي صاحب دغه په دماغ اندازې کیږي هغه د اصلي د حال سره مناسب چشکی اندازې کی مگر گای گای دار کم سی تعذیرن قاضي مجبور سی گای گای قتل ام کولای قاضي صاحب امیر المؤمنین چې هغه علاج بل کم نکیش براوی د بل سزا نست اگر چې حد نه قصاص نه بل شنی تعذیران بر دی دار که دایس په مزمن اوس په ایتلی است نو دا یاد و ام نمبر مثلا ماتیست و شوله چې دا څلور شاهدان چې غواړي دا یاو او دغه اچا دوری چې جاری کیږي دا په کوم صورت کې چې تهمه کې د زنا چاته کړي کې بل تهمه تو کې په هغه کې څلور شاهدان غواړي نه غواړي او کې بل تهمه تو کې د مثال په تور په دې قذف کې دی په دې کې ما چا دوری راځي په هغه کې تعذير راځي نو درېمه مسله په دې کې دا ده چې چدغه حساب چې دا موږ اوس دلته وای چې دا اکیا درېوال کیږي دا د حر سړي د پاره دی زحور آزاد مې بل چاته مشکنځل کړي چې بارے مې راځي نه کړ پر ثابت نو پر ما اکیا درې کیږي کزم را یې و بل چاته مې د زنا نسبت وکي او بارے مې څلور شاهدان نه درلوده نو په هغه صورت کې زه څلويش درېوال کیږم دم را یې عذاب ګرځم د حر په نیمه دی ځکه دا څنګه سار نه ورکول کیږي د نمبر کیږي ولې خو مرګ نه نیمه کیږي برکره دا دغه دروته واوري دا د مسلمان چې مثلا آزاد سړی دی دا د سزا خطرناک ده د مرې طریقه هغه د مرې چې دی چې دغه قذف کده چاته وکي د مرې چاته شکنځل وکړي په اثبات نه سور سور پر مرې باندې څو دوری راځي څلويشت او کزه آزاد سړی چاته باندې اثبات وکړي په اثبات یې ونه رسو پر ما باندې اتیا دوری راځي نو درېمه مسله دغه د سوله چې دغه آیات کې چې د اتیا دوری ذکر شوی دی دا د حر سزا ذکر کړی دی دا د مرې سزا نه ده ذکر کړی نو دغه بل څلرمه مسله چې پدې کې دا دغه چې دغه وجود د شرایط د احسان په مقصود کې دغه ته بجې پام ما ته تش کنځل وکړه چې ته زنا کار یې خدای نه کړد په تا کې بل د احسان شرایط موجود دا پنځه شرط نه و چې ذکر سوله چې هغه د مثال په تور حریت او عقل او بلوغ اسلام او عفت تبع چف سړی په خو په زنا نه متهم شوی زما د پاره نو چې زغه چې درې وال کېږم کله یې په خبره وس کوې دلې نو نو دا څلرمه مسله سوله چې دغه شرایط د احسان په دغه مقصود کې په دغه وخت کې موجود چې لازم ته چې کوم نسبت پېژنه نه کوم پنځمه مسله دا ده چې دغه شهیدی د قذف چې ده چې د مثال په تور زما غبره نه قبلیږي دا په معاملات په مختص ده لکه په ترجمه کې ما درته وویل په دیانات کې زما شهیدی راته په دیانات کې تر هغه وخت تر ده کما توبه نه وکړه کما توبه وکړه برا د دین په مسلو کې زما شهیدی قبلیږي د حدیث روایت مې وکړه د پیغمبر سیمه د حدیث روایت وکي څوک ماته نس ولې ستا حدیث زوالا کو منم تو قابل ورځ اچا درې نکړه کښ زما خو بیا په دقیق زما شایګره تسوی په معاملات کې تر مرګ راته نو حدیث څنګه کې شهید د پیغمبر داسې په دې کې قبول د خدای جن مسله ده لکه مال د میاشت په مسله کې د روزي میاشت می ولیدله یا می در اختر میاشت ولیدله په هغه کې قاضی زما شایګي قبري خلک ونه چې د دې شهیدی خوره ده غوي په هغه کې معاملات او دعوی و نه کبلیږي په دینداری کې کبلیږي نو پنځمه مسله پس کوم از اشپژمه مسله پنځمه مسله هغه دا ده چې د شهیدی چې رد ده هغه په معاملات کې رد ده په دیانات کې نه رد اشپژمه مسله دا ده چې د قاضی چې دی د تفاسق واره ویل کیږي د چ قذف وکي دلته چې نول شول شه چې اولایک هم فاسقون د فاسقون چې د ترالی په آیت کریمه کې د تفاسق ویلی و دغه وجه ده چې زچ و تا ته د زنا نسبت کوم نو خدای دوه احتمال لري یا به زنی شکایت یا به زه دروغ که زه رښتیا وایم چې واقعي ماته پر زنا باندې لیدله ښه نو دغه که زه دروغ وایم چې پر زنا مې نه لیدلې درته مشته زنا کړې ده خو زما دا پیسق برملا دی کښنه یولې په بیرج دا پاسق سره دغه پر زنا نه لیدلې دوه چشته ورته زنا کار نو کاذب نه پاسق نو په دغه الله پاک ماته چې دی پاسق چې زه د زنا نسبت چاته کوم او رښتیا هم نه وایم لیدلې مې امنت او کزر اشتاو ام پستر گو میلی دلی ام زا پاسق یم ولی خو پسلور شایدان و علام بشروط کرده ده چه تا ده زنا نسبت چه تا وقت که ولیسه چه لور شایدان موجود بی ولی سره چه یو چه تا وای چه تا زنا کاری نو خود ده چه ده پاره وای پیغور ور که که غواره چه اغده اسلام حد تطبیق سی که ده اسلام ده حد ده پاره که چه واحد پر تطبیق سی نو خو حد تا تا با دماغ ده غونه با دی خلاس چه ده چه لور شایدان غواره چه لور نسته نو زی پی اثبات را سوایسم چه ده قصه زور تا ولاریم خدای نکرده دوانه پاره زنا کی زی وی وینم دغه سی وی وینم لکه سلای پر انجنونی کی منګر سرور شایدان نه و وس پر ما د لازم د چټ خپل چپونس ولی کی مې درخلو یس چې ا د سړي زنا او اسلام دستي بره مټنګي بره ولا را ولا شایدان نو شایدان ستا نو چې شایدان یو حد جاری کیږي نو خبرته باندې نه دوری جاری کیږي نه رجم جاری کیږي که جرای دوری نه ور کول کیږي کورداري رجم نه ور کول کیږي نو دغه بار فائدہ سس وچ د زنا او بل د چې چې وطن مازه आवाज مردا را ګړه کما هغه د حد کار وسو خو حد د ثواب کار هغه مرس پر بنا نه خو بیا دا وکړي چې د مسلمان پر د جدي سیر کړل نو ګوره قاضی ته الله پاک فاسق وویل ولی وویل ما دی بیا دروغ جن یا برشتیا وای ک دروغ وای خو هم فاسق کریشته وای بیا ځکه پاسیق څه چې په اثبات نه سره سوالای په مضمون نه کېدای شي پوهیږي هغه یو مقاله نه ده وای لولا علی له هلك عمر وای حضرت عمر صدا دې په باره کې وای حضرت عمر صبر روانو یو وزیر اتلی د جمعې خطبه ته نو ده برای یو نور شزه دغه سپر دغه سره ولیدل نو چرارې د غزه په ډاکو بره لاجه به د خلافت د عمر د خلک د چې داخله په پوری کول حضرت علی به لیدل چې پراغه مسله باندې را لې ویل د حضرت علی مر روان او هغه چې د خو لید چې ود سکیر د یک پر منبر ولاړ خطبه ویل چې داخله وجې خبرې تور اچول چې د حضرت عمر په خلافت کې پلانی او پلانی معنی داس کې هغه چپ خپل باندې حضرت عمر صبر اریان شو چې نو ولي بره ته چې خطبه خلاص کړه بره حضرت علی نو چې تا د خبره کوي خو څلور شهیدان نو موجود په اثبات کې نس ورسوله اگر چې تا په خپل سترګو لیدلې نو چې وینې رسې خو پر تا داسې حج قذف جاری کړي حج قذف چې در باندې جاری سو څوک چې محدود په قذف شي هغه د امیر المؤمنین وای حاشیت به نه لري ولې چې شاهدی نه چې ادا کولی شاهدی خو د بابا د تواله ده نو چې د شاهدی که در تواله الله پاک ته به نه در کتاب امیر المؤمنین ته په حکومت پر مر باندې کوي خو د سید خلافت معزول یده ده حضرت عمر صبر او یاره ک علی نوای عمر به هلاک سوی په بعد بلا بخت سوی وای نو ګوره په خپل سترګې ولې دی حق نه لري چې وای نو اسلام بار دته د قران حکم څنګه سول دی فاسق دی مال فاسق ولې دی د قاضی چې دا شهیدان نه لري مال کې دروغ وای خو فاسق دی چې نه دی دلیل ما پر زنا ولې دی او کې دی دلی په اثبات نه سره ولې خو فاسق دی خدای مسلمان پر دادی ورتی لري بي عزت ته کی او هغه حد چې ثواب کار هغه کوم دی چې قائم شنو قائم شو نو دا بل مسله ته چې دا کړ دا شپه ژمه چې قاضی په ار صورت باندې فاسق بدل کیږي الله فاسق ده دغه وجه ورته ویلې دي اته مسله دا چې کما کم چاته نسبت زنا کړی خدای نه کړ دا هغه بار ما تعف وکړه بار بس نو بخښلې مې دی قاضی صاحب لا کې مې پر جاري کو نسبت هم پر دا ونه کې قاضی دور را وره بس ما وی دور ما بخښلې حج قذف ما عفیش او غرجم او هغه حج زنا نه ما عفیش حد قذف د اوغه حدود سره جلاس ویلی پدې کې حق العبد دی ګاډه ده خود ده پرده ما سره لیو پر ثابت وای نس مشکنزل ورته کړو نو پدې کې معافی چلیږي د نور حدود څخه دغه امتیاز د حد قذف په نور حدود کې معافی چلیدله دلته چې کوم چاته مشکنزل کړي که هغه زما عاف کړم زما عافی یې زما ده دا اووم نمبر مسله سو اتمه مسله بیا ده که شاهدان وارد واره ما درلودل زس اندر وشه د دې ناصر کی کرام سلور شیطان را وسه اگر وګو مو ته در زیک شی جاده بس ما دا وا وکړل قاضی صاحب سړی را وغشت هغه ش زرا وغشتل شیطان در وسه مست مست کدل چې کچاره بولی عدالت بولی کی اسلامي محکمه بولی هغه ته بار را وسه چر واسه برا شیطان یا مشیک نه ادا کو وسه زمبری بار و بیر چې نه ادا کی وس خو دې خو شیطان ما ور ور در لو ده لقسم کار می وکي وسه کیش وس ام حکم دا غری پر ما حج قذف چا کلی شا نو قاضی صاحب خدا غسی بوزجل جرا واستلی دارن در پک خلق جرا واستلی او چاله شایجه وس دادا کی ور دوار ته مست مست کوله نو پر ما به حج قذف جاری سو خو عند الله فاسق نه يم فاسق ز هغه وخت و ما چې شیطان نه وای کر سره نو زخ شیطان جلا ور کړم چې داوا مې وکړ چې دای زانی دی نو چې وس شیطان پر شاس وله نو اسلامي حکم به پر ما تطبیق شي اچا دوری به و اهل سم خو عند الله فاسق نه بدل کېږم دا قبل مسله په جزا کې راځي نو نه هم مسله دا پک شي کې راځي که قاضی توبه وکړل چا مخ کې ما بیان په توبه د حد نه خلاصي شایدی قبول ته نراز نه د قبول مګر فقط ته پس که په خلاصي دا غزاوینه په ترجمه کې ما درته وای دا دی وسم به درته وای په دیانات کې چې دی کده توبه وکړه جنداری مسلې لکه د اختر او هغه دروځي او هغه حقوق قبلي چې توبه وکړي لسمه مسله په کې چې دغه د چې دغه څلور شایدان شایدی ادا کی دی بغیر د جامې په جمعواري به شایدی ادا کی دا بل شرط دی چې د قاضی مکمل راضي پر هغه چا چې ما د زنا دعوه کړې ده دوی زه ما شهیدان دوی به سره جمې په یوه پله به ولاړې باره به قاضي ته وایي چې باشدو بلا شهیدان چې موږ دغه زنا داسې ولیده که یو یوه ورځ رالی ابل بیا بله ورځ رالی ابل زه بیا بل سبا ورځم چې یوه دانه یې کمې درې حاضرې له حج قذف نه جاري کېږي دغه له هغه سړي باندې زنا نه ثابت کېږي دی محدود پر ده باندې حج قذف جاري کېږي کېدای سي په خبره وس پوهېږي څلور شایدان په محکمه کې جمع غواړي شایګه به ادا کی کدوو نن ادا کړ دوه سبا په دې زده حج قذف خلاصي رم نه خلاصي نو قاضي به ما اچا دوری وي هغه سړی عفيف دي خلاص سماره نو ته کدای سم په دا خبره تیس کوې تلیاس نو څلور شاهدان سره جمع پر دا غزای باندې به دي شایګه ادا کی بر هغه سړی په زنا باندې متهم سو د زنا حد پر جاری کیږي کدی نه کړ ادا پر ما باندې د قذف حد جاری کیږي کدای سم خبره په دې اسنه دا مسلې وي دا آیات دا دریم نمبر قانون سو د زنا متعلق په دا صورت کې نو الله عز وجل زموږ حکامت زموږ عمراوت دا غیرت لره ورکی چې دا قانون په ملک نافذ کی هر اسلامي ملک چې دا چې نافذ د خلکو د عزت څونه خوندیتوب پک شي کرالي بیا به څوک چاته شکنځل وکړي دا غس شکنځل د جناغي خدای دی معلوم حد لري او پاتې چې سو هغه د جنا سما سو نور شکنځلان کې کول په غوښ شکنځلو کې چې بیا دی تعذير ستا حد بیا نه پک شي جاری کیږي نو حد هغه سزا ته ویل کیږي چې قطعی تاکل سوی یا په قران یا په احادیث متواتر یا په اجماع د امت نو دا د حدود د مسجد څخه د دغه درېم قانون چې حد قضا پرتوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.